Book 2 88 Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 2 Mano sūnus nenorėjo žaisti su lėle. Mano duktė nenorėjo žaisti futbolo. Mano žmona nenorėjo su manimi žaisti šachmatais. Mano vaikai nenorėjo eiti pasivaikščioti. Jie nenorėjo tvarkyti kambarių. Jie nenorėjo eiti į lovą miegoti. Jam buvo negalima valgyti ledų. Jam buvo negalima valgyti šokolado. Aš galėjau, man buvo leista ko nors pageidauti. Ar tu galėjai, ar tau buvo leista rūkyti lėktuve? Per atostogas vaikai galėjo, vaikams buvo leista ilgai būti lauke. Jiems buvo leista ilgai neiti miegoti.